کہتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر مغرب تا اشراق چاشت ہم ضرور شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ. پھر بیانات ہوتے ہیں, اس کو سنیں, ذکر ہوتا ہے اس میں ذکر کریں, رو رو کر دعائیں کریں. تو یوں ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے ایک چیز بیٹری چارج ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا مطالعہ جو بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہو اس کو لینے کا ذہن بنائیں. ماہنامہ فیضان مدینہ, یہ عید کا شمارہ شائع ہو چکا ہے, جولائی کا شمارہ شائع ہو چکا ہے, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے فروخت ہونا بھی شروع ہوا, تو اب اس کو بھی لیں. یا ممبر شپ کارڈ جو بنائے گئے تھے, جن حلقہ نگرانوں نے جمع نہیں کرا وہ تو فوراً واپس بھی دے دیں. یہ ممبر شپ کارڈ آپ کے نہیں ہیں, یہ واپس دینے تھے آپ کو, تو ان کو جمع کرا دیں. اور جنہوں نے اب تک اپنے بک نہیں کرا ہے وہ لیں, اور یہی تحفہ لے کر جائیں. کہ مثال اگر کسی رشتے دار سے عید ملنے بھی جائیں گے, مدنی قافلے کے بعد بھی چلو گھر پہنچے, تو ظاہر ملاقات ہوگی, رشتے داروں سے ہوگی, بھائیوں سے ہوگی, بہنوں سے ہوگی. اب لوگ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتے ہیں, سوٹ پیس لے کے جاتے ہیں, ہم ممبر شپ کارڈ دے دیں گے کہ 12 ماہ تک ہر ماہ کسی کو بھی بھیج کر مکتبۃ المدینہ سے ماہنامہ فیضان مدینہ منگائیے گا, انشاءاللہ رمضان کی بھی اس میں یادیں رہیں گی اور آئندہ سال کی دعوتیں بھی ملتے رہیں گی انشاءاللہ. تو مطالعہ کرنے کا بھی اپنا ایک شیڈول بنانا ہے, صراط الجنان شریف شروع کر دینی ہے تاکہ پورے 12 ماہ میں ممکن ہو پڑھتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ صراط الجنان شریف جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. رسائل وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں, وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایات, یہ رسالہ اہم ترین رسالہ تھا. تو اس رسالے کے حوالے سے بھی تھا کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں, یہ رسالے ہم نے لینے ہیں اور لے کر اپنی دکانوں پہ بھی رکھنے, تاکہ انشاءاللہ اس کو خوب خوب عام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے, جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے کہ اللہ عمل قبول فرمائے. سلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی, یہ کافی ہے. زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سواری, افطار, آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی مسجد میں اور اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو اس کو کھا پی نہیں سکتے, جائز نہیں. اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ دیر ذکر کرے, مثلا درود و سلام 12 بار پڑھ لے درود شریف, اب چاہے تو کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 29 تاریخ نماز عصر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. ایک عبرت ناک خبر, احمد پور شرقیہ میں ایک آئل ٹینکر الٹ گیا یا لیک ہو گیا اور پیٹرول گرنے لگا, لوگ جمع ہونے لگے, عورتیں بچے مرد بھرنے لگے برتنوں میں, اور ایک دھماکے کے ساتھ آئل ٹینکر پھٹا جس میں آخری اطلاع کے مطابق 140 سے زائد افراد جو تھے وہ موت کا لقمہ بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور 100 یا 200 افراد زخمی ہو گئے, یعنی اس کی بھی زخمیوں کی بھی ایک تعداد ہے جن میں ایسے بھی ہیں جو 80% جن کا بدن جل گیا ہے. اور لاشوں کے تعلق سے لکھا تھا کہ پہچان نہیں ہو پا رہی, کوئی اس کا جو مخصوص ٹیسٹ ہے ڈی این اے, تو ڈی این اے کے بغیر اس کی پہچان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اس طرح کی خبر ہے. رمضان وار کے ان آخری لمحات میں ان کی موت لکھی تھی, اور ان کے بیچارے خاندان کے خاندان جو میں عید کی خوشیاں جو تھی وہ ظاہر ہے کہ کہا رہی, یعنی کہ ہر طرف صفے ماتم بچھ گئی. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ماہ رمضان کا صدقہ, یہ جتنے بھی مسلمان اس میں انتقال کیے ہیں سب کو غریق رحمت فرما, سب کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جتنے بیچارے مسلمان زخمی پڑے ہیں سب کو روبہ صحت کر دے, در در کی محتاجی سے بچا لے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, تندرست ہو کر یہ تیری عبادت میں لگ جائیں, نیک کاموں میں لگ جائیں. الہ العالمین سب پر فضل و کرم فرما, ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنے بھی آئل ٹینکر کے اس حادثے میں دنیا سے رخصت ہوئے ان مسلمانوں کے تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین کرتا ہوں. صبر کیجئے, صبر کیجئے, صبر کیجئے, کہ رونا دھونا مچانے, چیخ پکار کرنے, ہو وا ویلا کرنے سے یقیناً جانے والے نے پلٹ کر آنا نہیں ہے. بے صبری کی تو صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ضائع ہو جائے گا, اور خدا نہ خواستہ نوحہ کیا تو نوحہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جانا سبھی نے, ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ دیکھو کس طرح موت آتی ہے, کیا جوانی, کیا بڑھاپا, کیا بچپن, کیا مذکر, کیا مؤنث, ہے نا. جب موت آتی ہے تو مہلت نہیں ملتی, اچانک بھی اس طرح آتی ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے. اب اس میں بوڑھے کم ہی ہوں گے, زیادہ تر اس طرح کے باغ دوڑ میں جوان ہی حصہ لیتے ہوتے ہیں. دیکھو کس طرح یہ سب دنیا سے چلے گئے, ہمیں بھی جانا پڑے گا. اللہ کرے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور نیکیاں کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو. اے کاش اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے, ان بیچاروں پر بھی رحم کرے جو ہونا تھا ہو گیا, بیچارے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالی سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں. سب صبر کیجئے گا, ہمت رکھیے گا, اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, جانے والے نہیں آنے والے. جس طرح آئل ٹینک کے حادثے میں یہ چلے گئے, اس طرح یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ آخر کار اجڑ جائے گی. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کوئی دم میں یہ سرا جڑ گئے, سرا مسافر خانہ دنیا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کوئی دم میں یہ سرا جڑ گئے, ارے او چھاؤنی چھانے والے, ارے او چھاؤنی چھانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. تو کسی کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, اور واقعی ہے بھی عبرت, عبرت عبرت ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, تو رہنمائی کر رہا ہوں. تو جنازہ اللہ کرے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, اپنی موت کو یاد کریں اور اس کی تیاری میں مشغول ہوں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر میں آپ سب کو جن کے عزیز دنیا سے رخصت ہوئے, جن کے زخمی ہوئے, ان سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. بے صبری مت کیجیے گا. چپرے سیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا مرولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. واقعی یہ حادثہ ایک افسوس کر دینے والا ہے, افسردہ کر دینے والا ہے, لیکن ابھی آپ نے بیان کیا, واقعہ بھی پتا چلا. ہو سکتا ہے شاید میڈیا پر بھی اس واقعے کا بہت زیادہ اس وقت شور ہو, اور ایک ملک بھر میں ایک اس وقت موضوع ہو یہ واقعہ کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بعضوں کو اس طرح کا کوئی نیکی کی دعوت کا پیغام ملے تو افسردگی بھی ہوتی ہے, بعضوں کا دل بجھ بھی جاتا ہے. مگر آج ہے چاند رات, تو گیما گیمی بھی ہوگی, یا اگر آج چاند رات ہو گئی تو گیما گیمی بھی ہوگی یا اس طرح کا معاملہ. تو یہ عبرت کی چیز ہے. ہمارے علاقوں سے بھی بہت جنازے اٹھے, شاید ہی کوئی ایسا اسلامی بھائی یہاں ہو جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی جنازہ نہ دیکھا ہو, یا جناب جنازہ نہ پڑھی ہو, یا شرکت نہ کی ہو. ہمارے یہ احساسات باقی نہیں رہتے, اور لمحے بھر میں اگر میں کہوں کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ ہم میں سے کہ وہ غافل ہو جاتی ہے, اس کا کیا حل نکالیں؟ یہ اس طرح کے واقعات صرف تفریحاً سنے جاتے ہیں عام طور پہ, اور سنسنی ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوں گے اور سنسنی ہوتی ہے. اپنی موت تو خوش نصیبوں کو یاد آتی ہے, اس میں جن کی تعداد شاید تھوڑی ہے پتا چلا یہ ہوا, اے کتنے مرے, اچھا اچھا تو وہی اتنوں کی تشویش نہ حالت ہے. اچھا تو یہ بس عبرت کہ مجھے کچھ ہوگا یہ نہیں پتا کہ بھائی ابھی آئل ٹینکر تو احمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور میں یہ اس کا کیس ہوا. زمین تو یہاں بھی پھٹ سکتی ہے زلزلے سے, اور ابھی بھی پھٹ سکتی ہے, کوئی پتا تھوڑی ہے کسی کو کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. تو ہر وقت بندہ توبہ تائب رہے اور الرٹ رہے, جس کو کہتے ہیں نا الرٹ, کہ اب موت آئی کہ اب آئی, اب آئی کہ اب آئی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ گواہ رہیے گا میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, اگر مجھ سے کبھی بھی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں اپنے ہر چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ گواہ رہیے گا, اب تو رمضان بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. یہ میں نے جو علل اعلان توبہ کی نا, اس میں اپنے لیے بھی آپ کچھ ترغیب کا سامان لیں, اور یہ کام سب کو کرنا ہے اور اب یہ بھی کرنا ہے. میں یہ عرض کر دیتا ہوں, میں جس طرح کہوں دل کی گہرائیوں سے آپ کہتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یا اللہ, اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ, میرے سارے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ معاف کر دے. میں نے توبہ کی, یا اللہ میں نے توبہ کی, یا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کی, میری توبہ قبول کر دے, میری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ, جہنم سے آزادی کے عشرے کے بھی اب تو آخری لمحات آ رہے گئے. اگر آج چاند نہیں بھی ہوتا تو کل بھی تو قریب ہی ہے, تھوڑے لمحات رہ گئے. میرے مولا, جہنم سے آزادی نصیب کر دے, جہنم سے آزادی نصیب کر دے, جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے. آمین. یا خدا باگرم زا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کے لیے کہ مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ہوگی, یہاں بھی باہر سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوگا. ماہ رمضان کی رخصت کے بعد ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو نیکی اور پرہیزگاری پر قائم کر سکیں رکھ سکیں, اور نمازوں پر ہم اپنے آپ کو قائم کر سکیں رکھ سکیں. اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں, احساسات بھی آ رہے ہیں. وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چاند نظر آتے ہی حال کیا ہوگا, کیا کریں. بالکل گھروں کا ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے تو ایک مسئلہ عرض کرنا تھا, وہ میں نے کل شاید یا پرسوں وہ یاسین نام کے تعلق سے مسئلہ عرض کیا تھا, یاسین اور طہٰ. تو اس میں مجھے اب بھی ایسا خیال بس رہ گیا کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, لیکن اب اس کا کوئی فی الحال اب تک جزیہ ملا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اپنا وہ مسئلہ میں واپس لے ہی لوں کہ پھر یہ گیدرنگ ملے گی نہیں. تو اس میں بہار شریعت وغیرہ میں یہ فتح رضویہ شریف میں بھی احکام شریعت میں اس طرح کے ملے ہیں کہ منع ہے, یاسین طہٰ نام رکھنا منع ہے, احتراز چاہیے یعنی اس سے بچنا چاہیے, اس طرح کے جملے ملے ہیں. تو میں نے جو ناجائز کہا تھا یہ جب تک وہ مجھے پورا ناجائز کا جزیہ ملتا نہیں ہے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں میں نے اس کو واپس لے لیا اور رجوع کر لیا. ہو سکتا ہے میں نے کہا وہ غلط ہو, ابھی تک کنفرمیشن میں میرا دل بھی مطلب ہے ہی نہیں, لیکن خیر مجھے رجوع کرنے میں عافیت لگی کہ پھر یہ ملیں گے نہیں سارے, علماء سے معلوم کر لیں کہ درست کیا ہے. لیکن منع تو ہے, اور بعض اوقات منع تو ہے نا, یعنی یوں تو کفر کرنا بھی منع ہے, حرام کرنا بھی منع ہے, تو ناجائز بھی منع میں تو آتا ہے, لیکن منع بعض اوقات ناپسندیدہ ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ جو فعل جائز ہوتا ہے لیکن مناسب نہیں ہوتا کرنا. تو منع لفظ وسیع ہے, لیکن ہم اپنی مرضی سے لفظ منع کو ناجائز کی طرف لے نہیں جا سکتے جب تک کوئی اپنے پاس دلیل نہ ہو, اور ہر ایک کے پاس دلیل ہو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کام علماء کا ہے, مفتیان کرام کا ہے. تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاہم یہ ذہن میں رہے کہ یاسین اور طہٰ نام رکھ نہیں سکتے, رکھنا منع ہے. غلام طہٰ غلام یاسین رکھنا چاہیے, یہ منع کی حد تک میں کہہ رہا ہوں, ناجائز ابھی میرے پاس دلیل نہیں ہے اس کی. مجھے توجہ دلائی گئی تو میں نے کہا چلو وضاحت کر دوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہہ رہا چاند رات, چاند سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیں, یہ منچلے جو ہوتے ہیں نا, تو یہ طرح طرح کے مطلب یعنی کہ حرکتیں کرتے ہیں. بعض وقت بچے شرارت میں شور مچا دیتے ہیں, چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا جو کرتے ہیں, یعنی کہ بس وہ خیر عید کی خوشی منانا یہ سنت ہے, لیکن خوشی منائے جائز طریقے پر. مگر چاند رات یہ عید نہیں ہے, عصر عید تو آئے گی صبح صادق کے وقت, جب چاند نظر آ جائے نا رات ختم ہوگا تو دن آئے گا نا, وہ دن عید کا ہے اور یہ شب عید کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ گناہوں بھرے انداز بہت ہوتے ہیں, گویا یوں جیسے کہا جائے کہ شیطان تو کیا آزاد ہوتا ہے, اس کا دھوم دھام سے جیسے جشن نہ منایا جا رہا ہو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور یا تو یہ شیطان ہی کا بدبخت کا یہ ایسا وہ ہے زور کہ وہ اتنا زور لگاتا ہے کہ پورے ماہ رمضان کی کسر بس وہ عید میں نکال لی جائے, اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ آزاد ہوتے ہی وہ تباہی مچا دیتا ہو. تو اے مسلمانوں جو مجھے سن رہے ہو, آپ تو سب لوگ کچھ تو کرو یار اپنی آخرت کے لیے. ابھی آئل ٹینکر کا قصہ سنا جو بھر رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ پھٹے گا بھی, پھٹ گیا. بدن پھاڑ دیا جلا دیا, تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں پتا, کس انداز میں موت واقع ہوگی. کوئی چھت سے گر کے مرتا ہے, اس میں بھی کوئی بوڑھے نہیں گرتے, عام طور پہ بچے گرتے ہیں, لڑکے گرتے ہیں, پتنگ اڑاتے اڑاتے گلے کٹ جاتے ہیں دور سے, پتنگ کے سیزر آتے ہیں تو, یا چھتوں سے گر جاتے ہیں. یہ بھی نوجوان ہوتے ہیں, خالی یہ نہیں کہ بوڑھا ہی جلدی مرے گا, نوجوان اس سے پہلے چلا جاتا ہے. بوڑھے تو کم ہوتے ہیں معاشرے میں, جوان ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو یوں جوان اس خوش فہمی میں نہ رہے گا, ابھی تو بہت دن پڑے, بعد میں توبہ کر لیں گے, دیکھی جائے گی. ابھی تو جوانی ہے یار, کچھ زندگی کی بہاریں دیکھ لیں, مگر کچھ پتا نہیں کہ یہ جوانی کب آپ کو قبر کے اندھیرے میں اتار دیتی ہے. تو اس لیے جوان کو ان مانوں کا تو زیادہ ڈرنا چاہیے, جوان زیادہ مر رہے ہیں, بوڑھے کم معاشرے میں. تو یوں جوان کو خوش فہمی نہیں, خوش فہمی میں بہت ہوتے ہیں جوان, اپنی طاقت پہ اتراتے ہیں, اس طرح کی باتیں ان کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہیں. یہ بھی میں بول دوں, ان کی ان نوجوانوں کو یہ ہماری یہ باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں, توجہ بھی نہیں دیتے, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکالی, یا آتے بھی نہیں کہ یار ادھر جائیں گے تو ایسے یار یہ لوگ آف کر دیتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, بس ڈراتے رہتے ہیں کہ سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے, آگ آئے گی قبر میں, پھولا ہوگا, بس ڈراتے رہتے ہیں. اب کیا ڈراتے رہتے, تم ڈرتے کہاں یار, ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم ڈرو, میں کہاں ڈرتے ہوں. تو اللہ کرے گا ہم ڈر جائیں. یعنی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے اور ان سے موت کا واس سنتے تھے, خوب روتے تھے, ڈرتے تھے, یہ ڈرنے والوں کے انداز تھے. سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جو جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں, مولا مشکل کشا کے خلیفہ ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ اتنا ڈرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے جس کو بلیک وارنٹ آ گیا ہو, جیسے جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے نا, اس کو بلیک وارنٹ بولتے ہیں. تو بلیک وارنٹ یعنی کہ بس وہ قتل کی سزا سنا دی گئی اور ابھی ان کو لے جائیں گے اور گردن اڑا دیں گے, یہ ایسے سہمے سہمے رہتے تھے, ڈرے ڈرے. اللہ سے اتنا ان کا ڈر تھا, خوف تھا, حالانکہ تابعی بزرگ تھے اور زبردست ولی اللہ, بہت بڑے ولی تھے, اتنا ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہے کہ ڈرتے ہی نہیں, جیسے ہمارا انداز بالکل بے خوفی والا انداز ہے, بے باکی والا انداز ہے, گناہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, نماز کی جماعت نکل جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز قضا ہو جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا. جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت ہے, جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, وہ تو کیٹیگری الگ ہے, جو نمازیوں کی کیٹیگری ہے تو ان کی بھی نماز جب قضا ہو جاتی تو کہاں کچھ ہوتا ہے ان کو, کوئی ہوگا جو مطلب صدمہ کرتا ہوگا, روتا ہوگا, باقی جماعت چلی جاتی تبھی, جماعت تو جاتی ہے تو بعضوں کا تو خامخواہ جاتی ہے, فون پر بات کر رہے ہیں جماعت چلی جاتی ہے نمازیوں کی, سوشل میڈیا میں جماعت چلی جاتی ہوگی, ٹہلتے ہوئے اطمینان سے آتے ہوں گے جماعت چلی جاتی ہوگی. اور اگر یہ پتا چلے کہ وہاں کوئی ہزار ہزار روپے کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں تو کیسے دوڑیں گے, ایک دوسرے کو گرا کے ہزار کا نوٹ لے لیں گے. اور یہاں جنت مل رہی ہے مسجد میں تو بالکل نزاکت کے ساتھ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, اس سے بات چیت کے لیے رک جاتے ہیں اور پہنچتے تو جماعت نکل جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں. اب ماشاءاللہ معتکفین ہیں یا جن کو رمضان کا درد ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ روزے جو ہمیں دیے گئے اس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ہے نا کہ لعلکم تتقون, کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. وہ اگلا اس آیت کا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اب روزوں کا دیکھو قرآن کریم یہ مقصد بتا رہا ہے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے, اور ہم روزوں کے ذریعے کیا حاصل کر رہے ہیں. سارا مہینہ روزے رکھ کر بھی تاش کی گڈیاں بھی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا نے تو تاش کی گڈیوں کا بھی میرا خیال ہے بازار ٹھنڈا کر دیا ہو تو کہہ نہیں سکتے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے گناہ, طرح طرح کے میوزک, پھر مختلف چینلز کے ذریعے گناہوں بھرے ماحول, عورتیں اور میوزک, یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح گناہ بھرے کے چینلز کی یہ پروگرام دیکھنے کا, یعنی کیا کیا ہوتا ہوگا سنتے رہتے ہیں اس میں. اس میں مطلب رمضان شریف گزر گیا, روزے بھی رکھے, گناہوں کے ساتھ رمضان گزارا, کیا ہوگا. اگر صحیح بولتا ہوں رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ جس پر رمضان آیا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث شریف میں یہ حصہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اس کی ناک خاک میں ملے, خاک آلود ہو. یہ ایک عرب کا محاورہ ہوتا تھا, یعنی جو ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو, برباد ہو, تباہ ہو, ریڑا خرق ہو اس کا, تو یہ اس وقت کا محاورہ تھا. رغبا انف رغبا یہ رغیم انف نہیں, رغیما تو وہ غین تو ہے, غین مین. اچھا رغیما انفن رغیما انف رغیما انف یہ محاورہ تھا, یعنی اس کی ناک خاک میں ملے, اس کی ناک خاک آلود ہو, خاک میں ملے, یہ ایک محاورہ تھا. یعنی یہ ذلیل ہو, خوار ہو, تو یہ کہ جو رمضان کو پا لے اور مغفرت ہوئے بغیر رمضان اس پر سے گزر جائے, یہ بہت بڑی اس کے لیے رسوائی ہے, خواری ہے. افسوس ہم نے اپنی مغفرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, دھڑا دھڑ یعنی کہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ, روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے, دس لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن خدا جانے ہمارا نمبر آیا یا نہیں, ہمیں اس کا بھی تو صدمہ نہیں ہے نا کہ ہماری باری آئی یا کیا ہوا. نہیں آئی ہوتی ہوگی تو نہیں, کوئی ایسے نہیں دل میں ہول پیدا ہو, پیٹ میں ہول پیدا ہو, گھبراہٹ تاری ہو کہ یار ہماری نہیں ہوئی ہوگی تو مغفرت, پھر رمضان میں نہیں ہوئی اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ابھی چند لمحات باقی ہیں, کاش سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے کہ اب میں نے اپنی لائف چینج کر لی ہے, اب میں نے برے دوستوں میں نہیں جانا, بری صحبتوں سے کنارہ کشی, حرام روزی نہیں کمانی, ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا, لوگوں کو ٹھگنا نہیں ہے, بد اخلاقیاں نہیں کرنی, لوگوں کو گالیاں نہیں نکالنی, لوگوں کو غصے کے ذریعے لتاڑنا جھاڑنا نہیں ہے, دل نہیں دکانا, کسی کو راحت تو پہنچانی ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچانی, اور ماں باپ کے آگے بالکل یعنی کہ کچھ بولنا نہیں ہے. ماں باپ جب ماں باپ کو دیکھیں گے رہ نصیب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, احترام کریں, ان کا ہاتھ چومے, پاؤں چومے, ان کا کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کے دروازے کو چو بوسا دیا, اتنی چوکھٹ ماں کے جس نے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. تو یہ ماں باپ کو بس آپ راضی کریں, ان کی دعائیں لیں, بھائی بہنوں کو خوش رکھیں, یہ بھی صلہ رحمی ان کے ساتھ بھی کریں, خالاؤں پھوپھیوں چاچوں تائیوں سب کے ساتھ بالکل بنا کر رکھیں, چاہے وہاں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو آپ بنا کے رکھیں, آپ یہ نہیں کہ جیسے وہ تیسا نہیں, پھر تو کوئی صلہ رحمی کیا ہوئی. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ ہم سے توڑے ہم ان سے جوڑیں, ورنہ تو ادلا بدلا ہوا نا کہ یہ دے گا تو ہم بھی دیں گے, یہ لفٹ کرائے گا تو ہم بھی لفٹ کرائیں گے, تو یہ ادلا بدلا ہوا نہیں, بلکہ وہ نو لفٹ کرے ہم لفٹ کرائیں گے, وہ ہم کو محروم کرے ہم اس کو دیں گے, وہ ہم کو دعوت نہ دے ہم اس کو دعوت دیں گے, وہ ہم کو پانی کو نہ پوچھے ہم اس کو بریانی کھلائیں گے. نہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, سلیرے میں یہ ہو, بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک ہو. کہ کوئی ہمارے ساتھ تو اگر کوئی نامناسب حرکت کرتا بھی ہے, کاش ہم اگنور کرتے رہے اور ہم سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں, سب معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم سب جنت کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ متکفین میں سے ایک تعداد نے نیتیں تو کی تھی, اور ہم نے تو پھر یہی کہا تھا کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ فون پہ کر لیں. وہ نیت اسی طرح کی تھی کہ گھر جا کر ماں باپ سے معافی مانگیں گے اور بھائی بہنوں سے معافی مانگیں گے, بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے جا کر ہم معافی مانگیں گے, گلے ملیں گے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کی جتنی بھی نیتیں آپ نے کی تھیں وہ نیتوں کی دوہرائی بھی ہو جائے کہ اب انشاءاللہ عز و جل گھر میں نہ لڑائی ہوگا, نہ لڑائی کریں گے, نہ جھگڑا کریں گے, نہ محلے میں کوئی اس طرح کی چیزیں کریں گے. آس پاس والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اور مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. درس بیان, مدنی قافلہ, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ بالیگان, یہ وہ کام ہے میٹھے میٹھے پیارے فیصلے ہیں بھائیو, کہ جس میں اگر ہم مصروف ہو گئے تو انشاءاللہ برے دوستوں سے بھی جان چھوٹ جائے گا. اب آج رات اگر چاند ہو جاتا ہے تو ون ویلنگ والے روڈوں پر نکلیں گے, شور شاری کرنے والے روڈوں پر نکلیں گے. کل عید ہے, کل بھی عجیب و غریب اگر عید ہو جاتی ہے تو عجیب و غریب ماحول پیدا ہوتا ہے. آپ ان لوگوں میں مہربانی کر کے شامل مت ہوئیے گا, بلکہ اللہ کرے کہ اگر وہ سن رہے ہوں اور اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہوں تو ان سب کو چھوڑ دیں. کہ جب بھی چاند رات ہوگی وہ لیلۃ الجائزہ ہے, وہ بھی بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, رب کو راضی کرنے کی رات ہے, عبادت میں وقت گزارنے کی رات ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر اب مصروفیت چاہیے. بھائی چلے ہم نے چھوڑ دیا, اب کیا کریں؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, صدائے مدینہ فجر میں اٹھانا, تو فجر کی جماعت, تو جناب مدنی حلقہ, تو پھر رزق حلال بھی کمانا ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے, فیضان سن کا درس دینا سننا ہے, مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھنا پڑھانا ہے, چوک درس دینا, چوک درس سننا ہے, پھر عشاء کے دو گھنٹے کے اندر گھر چلے جانا ہوتا ہے, اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا. تو یہ مصروفیت ہے, ہفتہ وار اجتماع ہے, ہفتہ وار مدنی مذاکرے ہیں, تو جناب کیسے اجتماع ہے, تو اطراف گاؤں میں مدنی کام کرنے کے لیے عاشقان رسول کا ہوتا ہے, تو ہفتے میں ایک دفعہ مدنی دورہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے. اور یوں اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت دینا, بے نمازی کو نمازی بنانا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا, خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے بالکل وہ چوکنے رہنا کہ بس کسی صورت میں گناہ کی طرف نہ بڑھ جاؤں. تو یہ کام ہی کام ہے, ہم کوشش کریں اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں انشاءاللہ برائی کی طرف نہیں جانا. اچھا, کل تاثرات میں ایک عیسائی بھائی نے کچھ کہا تھا, اس کا میں تبصرہ کرنا رہ گیا, میرا سوچا تھا میں عرض کروں گا. ایک عیسائی بھائی نے تاثرات میں یہ کہا کہ میرا چھوٹا بھائی شرارتی ہے, میں نے میرے باپ کو بولا کہ اس کو بھی اعتکاف میں بٹھاؤ, شاید یہ اس نے کہا تھا, تو علاقے کی مسجد نے اس کو بٹھایا ہے. اچھا, اب یہ انہوں نے اسکرین پر یہ کہا ہے اور چھوٹے بھائی کو غالب گمانے کا پتہ چل گیا ہوگا, تو اس سے ایک تو چھوٹے بھائی کے دل میں بہت چانس ہے کہ نفرت پیدا ہو جائے کہ میرے کو میرے بڑے بھائی نے رسوا کر دیا, اسکرین پر میرا بول دیا, دنیا بھر میں مجھے پہنچا دیا کہ میں شرارتی ہوں, اب تو چھوڑوں گا نہیں. شیطان بس اسے ڈالتا ہے اس طرح, مطلب. تو میرے بولے بھالے بھائیوں, تاثرات دیتے ہوئے ایسی باتیں نہیں کی جاتی, اور مدنی چینل میں جس نے بھی اس کی ایڈیٹنگ کی شاید اس کی بھی توجہ نہیں ہوگی, ایسی باتیں کاٹنی ہوتی ہیں, نہیں دینی ہوتی, جو فساد کرنے والی بات ہے. پھر یہ کہ شرارت بھی یہ جائز نہیں ہے, اب اس نے شرارت کی ہوگی تو عام طور پہ یہ بچے شرارتی ہوتے ہیں تو گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں, باہر یہ جی جناب والے ہوتے ہیں, سمجھے, اور ٹھوکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ شرارتی ہونا یہ عیب ہے, اور کسی کا عیب پیٹ پیچھے بیان کرنا، پیچھے سے اس کے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. اور اگر بلا اجازت شرعی ایسا کیا گیا تو ہے گناہ کبیرہ. تو اب یہ کہ ایسی باتیں، اب اس کی توبہ بھی علانیہ ہی ہوگی، اور اس کو اگر پتا، زیادہ تر گمانے کا پتا چل گیا ہوگا. چھوٹے بچے کو بھی شرارتی نہیں کہہ سکتے، چھوٹا بچہ ہوتا نا اس کو بھی جو بہت چھوٹے تھے نا، شرارتی ہے، بہت تنگ کر رکھا ہے، چیختا رہتا ہے، بستر گندہ کر دیتا ہے. یعنی چھوٹے بچوں کی غیبتوں کی مثالیں بھی غیبت کی تباہ کاریاں میں جی ہوئی ہیں. تو اس لیے بہت محتاط سوچ سمجھ کر بولنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایک جس نے بولا ان کو نیکی کی دعوت تو دے دوں میں کہ یہ توبہ کر لیں. اب الحل احلام توبہ تو ان کے لیے ہے بہت مشکل، کہ جتنوں تک یہ انہوں نے پہنچایا اپنا، یہ کیسے پہنچے اب ان تک توبہ. اگر بھائی کو پتا چل گیا تو اڑی مت کرنا میں نے غلط کیا کیا، صحیح تو بولا ہے. تو صحیح بولنا ہی تو غیبت ہوتا ہے. اگر غلط ہو گئے شرارتی نہیں ہے، پھر کا شرارتی ہے، تو تومت ہوئی جو غیبت سے بھی زیادہ گناہ. تو اس لیے وہ اڑی نہیں کرنا، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا کہ میری بھول ہوئی اور مجھے سمجھایا گیا ہے میں نے غلطی کی. ممکن ہے یہ خبر بھی اس کو پہنچ جائے گی، یہ بھی باب المدینہ کا، سمجھا؟ تو دیر کیا لگتی ہے، خود نہیں چلو دیکھا تو کوئی بول دیا، آگے گھر والوں کو پتا ہوگا، آپ نے پیغام دیا ہوگا کہ میں نے تاثرات دیے ہیں، دعا کرو میرے آ جائیں مدنی چینل پر، آج سننا ضرور. تو وہ انہوں نے گھر والوں نے الرٹ ہو کر بالکل سنا ہوگا سب نے، اور جدھر تاثرات میں آپ نے کہا ہوگا یہ شرارتی، ادھر کسی نے فون اٹھایا ہوگا تیرے فضائل تیرا بھائی بیان کر رہا ہے، بڑا شرارتی ہے تو. تو گناہوں کا دروازہ اس طرح ہو سکتا ہے کھلا ہو، اللہ بہتر جانے، اللہ کرے کچھ بھی نہ ہوا ہو. تو یہ سب کے لیے اس میں تنبیہ ہے. جنہوں نے کہا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، وہ اسکرین پر آپ تو مجھے ان کی شکل و صورت بھی یاد نہیں ہے، تو میں تو ایک آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، شیطان کے آپ کو وسوسے ڈالے اور مجھ سے ناراض نہیں ہو جانا، آپ ہی مانگتا ہوں، سمجھے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہے نا، وہ ہے نا بازوں کی نیچر ہوتی ہے، ناصحا یعنی اے نصیحت کرنے والے، ناصحا ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے گئے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے گئے. جو میرے کو سمجھاتا ہے وہ میں اس کو دشمن جانتا ہوں، مجھے نصیحت مت کرو، مجھے سب پتہ ہے، بادلوں کی نیچے ہوتی. لیکن خیر جو اعتقاد میں صاحب آئے تھے مجھے غالب گمانے کے، وہ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، وہ ایسا نہیں کریں گے، ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے کوڑیں گے، مزید دل جلائیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کوئی مجھ تک یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ میں ناراض کیا ہوں گا، میں تو شرمندہ ہوں اپنے کیے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عید کے دن نئی نوٹیں عموماً عیدی میں دی جاتی ہیں، تو نئی نوٹیں لینے کے لیے جو نوٹیں خریدی جاتی ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات لوگ کمیشن لیتے ہیں، تو اس کے لینے کرنے بیچنے اور کمیشن کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نئے نوٹ، نوٹوں کا کاروبار تو ہے جائز ہے، اگر ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اوپر نیچے قیمت ہوتی ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا. قانون کے اعتبار سے جو ہے یہ بینکوں کے لیے تو غالباً قانون ہوتا ہے، یہ دوسروں کے لیے معلوم نہیں ہے. اچھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نشست میں ہو، یہ ضروری، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہوگی کہ فون ہو جاتا ہوگا کہ اتنی نوٹیں نہیں، اتنے نئے نوٹ پہنچا دینا تو میں تم کو بعد میں پیمنٹ کر دوں گا، تو وہ دو دن بعد تین دن بعد پیمنٹ کر دیتے ہوں، یا ہو سکتا ہے پہلے پیسے دے آتے ہوں، دے دیتے ہوں کہ بعد میں یہ نئی نوٹیں مجھے پہنچا دینا. یہ دونوں ناجائز صورتیں، یہ غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے. یعنی یہ سمجھو